Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 10 maja, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Czy za zalanym chodnikiem w kopalni Zofiówka są poszukiwani górnicy? To będzie wiadomo prawdopodobnie o poranku, teraz trwa wypompowywanie wody. Swingi, muzyka filmowa, za chwilę o tym co najpiękniejsze, czyli wyjątkowym koncercie Polskiego Radia. Słowaccy prokuratorzy mówią o postępach w śledztwie dotyczącym zabójstwa dziennikarza Jana Kucjaka. O poranku powinno być wiadomo, czy ratownikom w kopalni Zofiówka uda się przedostać przez rozlewisko w zasypanym chodniku. Około 19:00 prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon powiedział, że na miejsce dojechał specjalistyczny sprzęt i że woda będzie wypompowywana. Ta operacja według zapowiedzi ma potrwać od 8 do 10 godzin. Jeśli ta woda spadnie do takiego poziomu, że będzie możliwość wejścia normalnych ekip, nawet bez tego zasilania powietrznego, bez ekipy nurków, to będziemy chcieli, żeby te zastępy posunęły się do przodu i spenetrowały tą pozostałą część tego chodnika. Wcześniej w miejscu, które jest za zalanym chodnikiem, odebrano sygnały z nadajników górniczych. Pomoc zaoferowali eksperci, a do akcji ratowniczej włączyło się wojsko. W sobotę w kopalni doszło do silnego wstrząsu. Zginęli dwaj górnicy, czterej zostali ranni, a trzej nadal są poszukiwani. Projekty uchwał powołujące Komisję Śledczą od ścigania VAT-u skierowane do prac w komisji. Dzisiaj nad propozycjami debatował Sejm. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości komisja powinna zbadać okres między 2007 a 2015 rokiem. Kukiz 15 chce badać sprawę do 2017 roku. Komisja miała sprawdzić, czy organy i instytucje państwowe zrobiły wszystko, aby ograniczyć tak zwane karuzele VAT-owskie. Według Wojciecha Surmacza, dziennikarza ekonomicznego, urzędy skarbowe próbowały walczyć z wyłudzeniami, ale sprawy utrudniały przepisy. Może nawet fiskusowi się chciało. Na pewno pomysłowość, to na 100%. I umiejętność omijania prawa. No i też luki w prawie, dziurawe prawo, które teraz jest uszczelniane i gdzieś tam w jakiś sposób jest organizowane na przykład na wzór brytyjski, bo tak naprawdę karuzele VAT-owskie powstały w Wielkiej Brytanii. I w momencie, kiedy sobie rząd Wielkiej Brytanii poradził z tymi karuzelami, Brytyjczycy tak docisnęli tych karuzelników tak zwanych i przegonili ich z Wielkiej Brytanii, oni się wtedy właśnie przenieśli do Polski. Z kolei według Sławomira Siwego, przewodniczącego Związku Zawodowego Celnicy.pl, miliardowe straty to efekt złej polityki ówczesnych władz. Przykładem, jak wyglądała ta polityka, jest odpowiedź na interpelację poselską, ale jeszcze z lat 2007, kiedy Polska Izba Paliw Płynnych wnioskowała o wprowadzenie tego, co wprowadziliśmy teraz, monitoringu przewozu towarów wrażliwych. I odpowiedzią Ministerstwa Finansów na tą interpelację było właśnie, że to my taką politykę prowadzimy, że nie będziemy tu wprowadzać żadnych obciążeń, a w ogóle to byłoby to niezgodne z prawem unijnym. To już piramidalna bzdura. Możliwe, że komisja zacznie pracę na początku czerwca. Taki termin podał poseł PiSu Marcin Horała, typowany na jej przewodniczącego. Swingi, muzyka filmowa Wojciecha Kilara królowały w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Był tam trzeci już koncert z cyklu To co najpiękniejsze. Dorota Piotrowska przypomni to, co działo się na scenie. W pierwszej części koncertu wystąpili po raz pierwszy razem w Polsce angielscy mistrzowie swingu The Pasadena Roof Orchestra i The Pupini Sisters. No świetne, nogi same skaczą, fantastyczne. Przy takich występach przydałby się kawałek parkietu. Po przerwie Polska Orkiestra Radiowa zagrała muzyczne kompozycje znane z polskich i zagranicznych filmów, skomponowane przez Wojciecha Kilara. Piękna muzyka i orkiestra, no ślicznie grali. Marzenie, żeby w takiej kiedyś zagrać, bo ja skończyłam szkołę muzyczną. Celem odbywających się co kwartał koncertów jest popularyzacja wśród słuchaczy polskiej i światowej muzyki, w tym również klasycznej. Zamysł chwalili obecni na koncercie wokalistka jazzowa Urszula Dudziak. Daje dużo do myślenia, do przeżycia. Życia i do oddania się różnym stylom muzyki. I przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański. To jest esencja misji. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Dodajmy, że retransmisja koncertu w Trójce 31 maja. Są postępy w śledztwie po zabójstwie na Słowacji dziennikarza śledczego Jana Kucjaka, poinformowała o tym tamtejsza prokuratura. Jak podano, udało się ograniczyć wątki śledztwa. Prokuratorzy nie chcieli jednak mówić o szczegółach. Przyznali natomiast, że wcześniej zarówno policja, jak i prokuratura dopuściły się błędów w 9 na 56 przestępstw, o których pisał zamordowany dziennikarz w swoim ostatnim, niedokończonym artykule. Niektóre z tych błędów polegały na zbyt szybkim zaniechaniu dochodzenia z niezrozumiałych powodów. Te śledztwa zostały już wznowione. Pod koniec lutego Kuciak został zastrzelony razem z narzeczoną. Policja uznała, że najbardziej prawdopodobnym motywem zabójstwa były jego artykuły. Dziennikarz pisał o powiązaniach polityków z włoską mafią. To był serwis Trójki. A w nocy burze i silne porywy wiatru mogą pojawić się w Lubuskiem, Wielkopolsce, Małopolsce, na Śląsku, Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie. Temperatura przeważnie od 11 do 15 stopni. Jutro w ciągu dnia od 22 do 27. Możliwe jednak opady deszczu i burze. Trójka. Program trzeci. 5 minut po północy na trójkowym zegarze. To już prawie 7 minut, 6,5 minuty po północy na trójkowym zegarze. 544 wydanie Ciemnej Strony Mocy. Rozpoczniemy tym, czym żegnaliśmy się tydzień temu i 2 tygodnie temu. Oj. Oczywiście, że Miss You czyni. T-Drop w Miss You, Trent Moller, Moderat Rusty Nail w remiksie. To teraz się przywitam. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. Za konsoletą Grażyna Oczkowska dyżur rozpoczęła do 6 rano. A niektórzy to mają urodziny, zauważyłam już na grupie wpisy. Wszystkie najlepszego, Kingo. Żeby było dobrze i żeby było pięknie i żeby było wesoło i kolorowo. Co prawda pierwszy dzień lata mamy za ponad półtora miesiąca, ale mam wrażenie, że to lato to jakoś tak szybko przyszło. Zimy nie było, lato, wiosna była, nie było. Nie, wiosny nie było i teraz już mamy lato. To jest dopiero 10 maja. No dobrze, 544 wydanie Ciemnej Strony Mocy zajmie nam i oto niespodzianka, znowu Sigur Rós, ale dopiero w drugiej godzinie naszego spotkania. Wcześniej będziemy jazzować i wcześniej sięgniemy po reedycję i tak naprawdę absolutną zmianę albumu z 96 roku The Future Sound of London, My Kingdom, a dokładnie albumu Dead Cities, ale na podstawie My Kingdom powstał teraz cały album. Więc tym też się zajmiemy w pierwszej godzinie naszego spotkania. Ciepło zapraszam na grupę i na stronę. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce na znanym portalu społecznościowym. Notturno. Notturno i utwór z ostatniego albumu Mauro Canali, Canti Notturni. Przepiękny album, tydzień temu odsłuchiwany po raz pierwszy po ciemnej stronie mocy i wracać do niego na 100%, na 100% absolutnie będziemy. 21 minut po północy, teraz z Włoch przenosimy się szybkim rzutem do Nowego Jorku i do nowego albumu Erika Friedlandera, Artemisia. Przepiękny album, a kto nie zna Erika, ten powinien go poznać. Rewelacyjny wiolonczelista, który w dodatku siedzi w jazzie. mocno, bardzo mocno zakorzeniony w nowojorskiej scenie jazzowej. Eric Friedlander i przepiękny nowy album Artemisia. Eric nie tylko współpracował i nagrywał z Laurie Anderson, ale też wydał 17 wspólnych albumów z Johnem Zornem. To jest bardzo duża ilość. 28,5 minuty do godziny pierwszej nam pozostało. I teraz przechodzimy do reedycji. Nawet nie wiem, jak to powiedzieć, szczerze mówiąc. Jaki jeden utwór można przerobić na cały album? Jeden utwór wyciągnięty z albumu Dead Cities z 96 roku, The Future Sound of London, przerobiło w calusieńki, gigantyczny, przepiękny album. Tak jakby troszkę wrócili do korzeni i to mi się bardzo podoba. W dobrą stronę idą. Tak samo jak Siguros wraca chyba do korzeni. Siguros za moment będzie Limino. Prawie w całości Limino w drugiej godzinie naszego spotkania. The Future Sound of London, My Kingdom za moment. Eric Friedlander, Artemisia. Pięknie jazzowo, pięknie. A teraz już The Future Sound of London, My Kingdom. I ta podróż nam zajmie trochę czasu, bo aż do godziny pierwszej.